tvoji drugovi. Odavno ne brojim dane i ne slavim rođendane na kojima nećeš biti ti. Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema, a ja glumim tu pred svima kao da te svuda ima. Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema, a ja glumim tu pred svima kao da te svuda ima. Da gledam te, čutim i krijem da nema te. Previše je lepo bilo da bi se zaboravilo, da bi vreme izbrisalo sve.